सांख्य दर्शन का 20वां दिन। कल के प्रसंग में सत्व, रज और तम इन तीनों पदार्थों का परस्पर वैधर्मी क्या है और कार्य जगत में जो गुण हैं, कार्य पदार्थों के जो धर्म हैं, उनमें क्या वैधर्म्य है और क्या साध्यर्म्य है, इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। तो प्रीति अप्रीति विषादाद्यैहि गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम, लघ्वादि धर्मैः साध्यर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम, इन दो सूत्रों को लेकर के चर्चा हो रही है। तो इस चर्चा में सबसे पहले वैधर्म्य और साध्यर्म्य और गुणानाम इन शब्दों को लेकर के चर्चा की गई थी। तत्र प्रथमं सूत्रं कारणगुण विषयकम्, जो पहला सूत्र है 127वां सूत्र, ये कारण गुणों को लेकर के बता रहा है। सत्व का क्या गुण है, रज का क्या गुण है और तम का क्या गुण है। गुण का मतलब यहाँ धर्म, उसकी विशेषता। तो प्रीति अप्रीति विषदाद्यी गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्य, सत्व रजस तमसाम गुणानाम कारण रूपानाम गुणानाम केवल गुणानाम प्रीति प्रसन्नता अप्रीति अप्रसन्नता विषादो मोह आदि शब्देन लघुत्व चलत्व गुरुत्वमपि लक्ष्यन्ते। तो कहते हैं सत्व, रज और तम इन गुणों का, यह गुण शब्द पदार्थ है, द्रव्य है, ये बात आपको बताई गई। तो कह रहे हैं सत्व रज तम रूपी जो गुण हैं, केवल गुण हैं, यानी केवल तत्व हैं, उसमें एक है प्रीति। सत्व के अंदर प्रीति है अर्थात प्रसन्नता। सत्व गुण हमें प्रसन्नता दे सकता है। सत्व गुण यानी सत्व नामक तत्व में आत्माओं को प्रसन्नता देने का स्वभाव है उसके अंदर, उसका अपना धर्म है। फिर कहा अप्रीति अप्रसन्नता, रजोगुण में अप्रसन्न कराने का धर्म है। रजोगुण जो है हमेशा मनुष्य को अप्रसन्न कराता है, यानी प्रसन्नता का विरोधी धर्म है अप्रसन्नता। और विषाद तमोगुण में विषाद है यानी मोह है। ये जो मोह है, ये जो विषाद है, ये वो स्वरूप है जिसमें भान का ना होना, अनुभूति का ना होना। जब मोह बढ़ जाता है शरीर में, तमोगुण बढ़ जाता है, चाहे वो मन में बढ़े या शरीर में बढ़े, तब व्यक्ति को संज्ञान नहीं होता, अनुभूति वैसी अनुभूति नहीं होती जैसे रजोगुण की स्थिति में, रजोगुण के बढ़ने पर होती है। जैसे सत्वगुण के बढ़ने पर जो अनुभूति होती है वैसी अनुभूति तमोगुण के बढ़ने पर नहीं होती है। इसका मोटा उदाहरण है, मैं आपके सामने रख चुका हूं। कोई गहरी नींद में सो रहा हो व्यक्ति, गहरी नींद में, अच्छी नींद में सो रहा हो, और उसको जबरन उठा दो उसको, तो प्रारंभ में कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वो ऐसे देखता है, उसको कुछ प्रतीति नहीं होती है। आप कुछ बोलो तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, ठीक है ना, कुछ भी बोध नहीं हो रहा होता, कुछ समय तक वो ऐसे रहता है, अनुभूति नहीं होती उसको, क्या हो रहा है उसको पता नहीं लगता, असंज्ञान रहता है। यानी उसकी जो संज्ञानता है, उसका जो अनुभव का स्तर है, वो इतना निम्न हो जाता है, एक प्रकार से अनुभूति शून्य की स्थिति होती है कुछ समय के लिए। यह है मोह, यह है विषाद, और यह है तमोगुण का। कभी कभी व्यक्ति नहीं भी सो रहा हो, ऐसे बैठा हो, जिसको आप कहते ना निठल्ला आदमी, ऐसे बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं करता, बस पड़ा है वैसे, उसको संज्ञान ही नहीं होता है, वो तमोगुण के कारण से ऐसा होता है, तमोगुण के बढ़ने से ऐसा होता है। तो कहते हैं आदि शब्देना लघुत्व चलत्व गुरुत्वमपि लक्ष्यन्ते। आदि शब्द से उसमें लघुत्व गुरुत्व चलत्व ये भी सिद्ध हो जाएंगे। लघुत्व जो है ये सत्वगुण का धर्म है, चलत्व जो है ये रजोगुण का धर्म है, और गुरुत्व जो है ये तमोगुण का धर्म है। मनुस्मृतो यथा, जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है, तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचित आत्मनि लक्ष्येत प्रशांतमिव शुद्धाभम सत्वम तदुपधारयेत। जब सत्वगुण उभर जाता है, देखिए सत्वगुण जो उभरता है कहां उभरता है इसको समझ लीजिएगा, मन में उभरता है, ठीक है। तो जब मन में सत्वगुण उभरता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तत्र यत् प्रीति संयुक्तम, वो प्रीति से, प्रेम से, प्रसन्नता से युक्त रहता है। जब सत्वगुण बढ़ा रहता है, मन के अंदर सत्वगुण की प्रधानता आती है, मन प्रसन्न रखता है व्यक्ति, प्रसन्नता दिखाई देता है, खुशी खुशी से रहता आदमी जब सत्वगुण बढ़ जाता है, तो यही कहना चाह रहे प्रीति संयुक्तम, प्रीति से युक्त रहता है। तो कहते हैं किंचित यत् प्रीति संयुक्तम आत्मनि लक्ष्येत, जब आत्मा में, आत्मा का अर्थ यहां पर मन है, आत्मा का अर्थ आत्मा भी है, लेकिन आत्मा का अर्थ वास्तव में मन है यहां पर, तो क्योंकि आत्मा में प्रीति नहीं रहती है। जो बाहर का, जो बाहर की जो हमारी प्रसन्नता है, वो आत्मा के अंदर उसका स्वभाव नहीं है, इसलिए आत्मा से यह मन को लेना है। तो आत्मा में यानी मन में कुछ प्रीति से युक्त जब स्थिति होती है तो लक्षित, वो लक्षित होता है क्या कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। प्रशांतमेव, शांति के समान, शुद्धाभम, मानो की शुद्ध प्रतिभा है उसके अंदर। जब आप देखेंगे किसी प्रसन्न व्यक्ति के चेहरे को देखो, ऐसा लगता है चेहरा जो है खिल उठा हुआ है, चेहरे में एक अलग ही नूर होता है, ठीक है ना, एक अलग स्थिति होती है उसकी। वो कैसा भी आदमी हो, काला हो या सांवला हो, लाल हो, जैसा भी, जैसे वो प्रसन्न दिखता है उसके चेहरे में जो प्रसन्नता आती है एक अलग तेज आ जाता है। तो ये कह रहे हैं शुद्ध आभम, एक शुद्ध आभा, एक प्रतीति होती है शरीर में भी और मन में भी। तो सत्वम तद उपधारये, उसको सत्वगुण समझ लेना, ये सत्वगुण के कारण से, सत्व नामक पदार्थ के कारण से मन के अंदर ये स्थिति आती है। यत्तु दुख समायुक्तम अप्रीतिकरम आत्मनः तद रजो अप्रतिमम विद्या सततम हारि देहिना। कहते हैं इसके विरोधी आत्मना, दुख समायुक्तम, जब मन के अंदर दुख से युक्त होता है, दुख से परिपूर्ण होता है मन, बड़ा दुखी रहता है। अभी मेरे से बात मत करो, मेरा मन बड़ा दुखी है, ऐसा बोलता है व्यक्ति। अभी बात मत करो, मेरा मन बड़ा दुखी है, दुखी मन वाला। दुखी मन वाला जब होता है तो यही कहना चाह रहे हैं, दुख का समायुक्तम, जब दुख से ओतप्रोत रहता है मन। अप्रीति करम, तब अप्रीति होती है, यानी अप्रसन्नता होती है। अप्रसन्नता, अप्रसन्नता को मतलब खिन्नता, क्योंकि प्रसन्नता का विरोधी जो धर्म है वो खिन्नता है, तो मन की खिन्नता होती है। अप्रसन्नता का अर्थ ये है कि मन की खिन्नता, तो मन की वो खिन्नता अप्रसन्नता होती है। फिर कहा है सततम हारी देहिनाम, देहिनाम जो शरीरधारी लोग है, सततम हारी, जब रजोगुण बढ़ता है, सततम हारी, हारी गमनागमन करता है, बेचैन होकर के इधर उधर भागता रहता है। जब आदमी दुखी होता है ना, तो उसका उसकी जो गति है वो बढ़ जाती है शरीर के अंदर, मन में भी गति बढ़ जाती है, शरीर में भी बढ़ जाते हैं। और जो आत्मा फेंक देता है, कोई उठा करके पटक देता है, किसी को तोड़ देता है, वो बहुत कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करता रहता है। अप्रसन्न मन वाला व्यक्ति, वो अप्रसन्नता की एक पराकाष्ठा भी होती, कितनी अप्रसन्नता है, कितनी खिन्नता है, उस पर निर्भर करता है। अति खिन्नता में तो बहुत कुछ गड़बड़ करता है व्यक्ति। जब व्यक्ति अप्रसन्न ज्यादा होता है, तब कुछ ऐसे करने लगता है जिससे वो ये समझता है कि ऐसा करके मैं उस दुख से बच जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा करता है जिससे और अधिक दुख बढ़ जाता है। अभी अभी एक, वैसे बहुत पहले भी एक घटना घटी थी जयपुर में, कि एक महिला जो है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, क्या है, परीक्षण करते रहे, छोटे मोटे ऐसे होते रहते ना, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, पेट दर्द होगा, ये होगा, वो होगा, करते करते करते वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, इतना बढ़ गया तो बड़े हॉस्पिटल में ले गए, तो एक्सरे करवाया पेट का, तो वो कोई गांठ सा लगा उनको पेट में, फिर ऑपरेशन करके निकाला, तो क्या निकला पता है, वो निकले हैं कुछ सिक्के निकले हैं, रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, कोई अंगूठी निकली है, कोई कुछ निकला है, कोई कुछ ऐसा कुछ जो बालों में लगाते हैं ना, पिन लगाते हैं, हैं? अलग अलग वो निकले हैं, पता नहीं क्या क्या निकले, ऐसे इतना सारा निकला। संयोग से उसने कोई ऐसा लोहे का कोई ऐसा लिया जो अयस्कांतम था, यानी चुंबक था, वो चुंबक गया पेट में और उस चुंबक ने उनको सेव कर दिया, बचा लिया, क्योंकि जो जो खाती गई और वो चुंबक ने उसको खींच लिया, अपने जगह इकट्ठा करके रख लिया उसने। ये तो बहुत समय पहले की बात है, अभी अभी लेटेस्ट कुछ ही दिन हुए हैं, महीना भर हुआ होगा, किसी के पेट में से बहुत कुछ निकाला, पता लगा ऐसा हो क्यों रहा, तो जब जब उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, जब जब मन अप्रसन्न रहा, दुखी रहा, तो वो कोई वस्तुओं को उठा करके फेंकता है, कोई उसको तोड़ता है, कोई हानि कर देता ना, तो किसी किसी के अंदर ये स्वभाव, कुछ ना कुछ जो आदमी उसको खा जाता है, तो ऐसा खा खा करके ऐसे बना दिया पेट में, ये रजोगुण के कारण से ऐसा होता है। जब मन के अंदर रजोगुण बढ़ जाता है व्यक्ति के अंदर, तब ये चिड़चिड़ापन, अप्रसन्नता, दुखी, बेचैनी और इधर उधर घूमना, सततम हारी, इधर उधर भागता रहता, फिरता रहता, शांत नहीं बैठ सकता व्यक्ति। तो ये कह रहे हैं तद रजो अप्रतिमम, ये जो है अप्रतिमम रज है, यानी बहुत अधिक बढ़ा हुआ रजोगुण है, जिसके कारण से मन में ऐसा होता है। यत्तु स्यात् मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम तमः तद उपधारयेत। अब तमोगुण जब बढ़ जाता है तो क्या स्थिति आती है, मोह संयुक्तम, वो मोह से युक्त हो जाता है। लोक में मोह शब्द राग के लिए भी प्रयोग होता है, इसको बड़ा मोह है, इसको पैसे में मोह है, इसको किसी जमीन में मोह है, किसी को सोना सोने चांदी में मोह है, किसी को पति में, किसी को पत्नी में, किसी को बेटे में, किसी को बेटी में, किसी को शिष्य में, किसी को गुरु में, किसी न किसी कोई ना कोई मोह लगा रहा है, चाहे जड़ वस्तुओं को लेकर के या चेतन वस्तुओं को लेकर के। मोह किसी न किसी के साथ एक प्रकार से एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत अति हो जाता है। तो वो जो मोह है वो है राग, वो अलग चीज है। यहां जो मोह है ये तमोगुण के कारण से, असंज्ञान, संज्ञान नहीं रहता, अनुभूति नहीं रहती, क्योंकि तमोगुण के बढ़ने से आत्मा को, आत्मा का जो चेतनत्व है वही दब जाता है। आत्मा तो चेतन है, अपने चेतनत्व को दबा देता है जब तमोगुण बढ़ जाता है, उसको संज्ञान नहीं रहता, अनुभूति नहीं रहती है, खोया खोया सा रहता है। जैसे कोई कोई व्यक्ति जो बहुत डिप्रेशन में जाता है ना, बहुत अधिक डिप्रेशन में जाता है, इतना अधिक डिप्रेशन में जाता है टेंशन के कारण से, धीरे धीरे डिप्रेशन में जा जाकर कितना डिप्रेशन की पराकाष्ठा में जाता है व्यक्ति, तो अधिकांश तमोगुण में रहता है व्यक्ति, पड़ा रहता है, ऐसे बैठा रहता है, कुछ नहीं सूझता है उसको, कुछ पता भी नहीं लगता क्या हो क्या रहा है, वो तमोगुण की स्थिति होती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, मोह संयुक्तम, वो मोह से युक्त रहता है, अव्यक्तम, अव्यक्त रहता है, अभिव्यक्ति नहीं होती उसकी, स्पष्ट अनुभूतियां नहीं होती उसको, और विषयात्मकम, वो विषयों से जुड़ा हुआ, किसी ना किसी के साथ लगा हुआ, कोई ना कोई ऐसा विषय, वो भी ऐसा विषय जिसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक लेके रख बैठा बैठा पुस्तक को लेके बैठा, पढ़ नहीं रहा है, बस पढ़ा, पन्ने पलटता रहा है, ऐसा उसको समझ में नहीं आता करना क्या है, किसी ना किसी विषय के साथ संयुक्त रहता है। अप्रतर्क्यम, अप्रतर्क्यम का मतलब जिसमें निश्चय नहीं कर पाता है, उसके जीवन में निश्चय ही नहीं हो पाता है, निश्चय कर ही नहीं सकता। और अविज्ञेयम, ज्ञान तो होता ही नहीं, अज्ञानता से ग्रस्त रहता है। तमा तद उपधारिये, उसको तमोगुण समझ लेना। तो ये मनुस्मृतिकार ने ये बातें कही, एतई प्रीत्यादि भी धर्मै अन्यो अन्यम परस्परम वैधर्म्यम भिन्नत्वमस्ति। तो कहते हैं ये जो प्रीति अप्रीति और विषाद, प्रसन्नता खिन्नता और मोह अज्ञानता, ये जो दोनों तीनों मिलकर के अन्योन्यम परस्परम, ये एक दूसरे के साथ मिलकर के, वैधर्म्यम, ये वैधर्म्य, ये किसी के साथ मिलते नहीं है। सत्वगुण की जो स्थिति, प्रीति की स्थिति है, प्रसन्नता की स्थिति है, वो अप्रसन्नता के साथ मिलकर के नहीं रह सकते, प्रसन्नता अप्रसन्नता मिलकर नहीं रह सकते। विषाद यानी अज्ञानता और अप्रसन्नता मिलकर के नहीं रह सकते, ये तीनों आपस में कोई किसी के साथ मिलकर के राजी नहीं है, मिलकर रह ही नहीं सकते। जब प्रसन्नता होगी तब खिन्नता बिल्कुल नहीं रहेगी, तब विषादता नहीं रहेगी, जब विषादता है तो तब प्रसन्नता नहीं है और खिन्नता नहीं है, जब खिन्नता है तब प्रसन्नता नहीं है और विषाद नहीं है। इसलिए एक दूसरे के साथ ये मिलकर नहीं रह सकते, इसलिए इनका वैधर्म्य है, आपस में मेल नहीं है। भिन्नत्वमस्ति, इनकी भिन्नता है। कारण गुणेषु केवल गुणेषु साध्यर्म्यम नावतिष्ठते। कहते हैं जो कारण गुण है, जो कारण तत्व है, जो केवल तत्व है, उसमें साध्यर्म्य नहीं रह सकता, हमेशा वैधर्मी रहे, साध्यर्म्य नहीं रह सकता। मतलब है उसका धर्म इसके अंदर रहे ऐसा नहीं होगा, सत्व का धर्म अलग ही रहेगा, रज का धर्म रज में रहेगा और तम का धर्म तम में रहेगा। हाँ कार्य पदार्थों में रह सकता है, आगे चर्चा करेंगे कार्य पदार्थों में, जिसको आप किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, कार्य पदार्थों में दूध सात्विक है या तामसिक है या राजसिक है, सात्विक है। इसका मतलब यह है कि दूध सात्विक है, ठीक है जी, पर क्या उस दूध में राजसिकता नहीं है? है। क्या उस दूध में तामसिकता नहीं है? है, बिल्कुल है। हाँ, यानी आप एक गिलास पी सकते हो, ठीक है ना, आप एक गिलास दूध पी सकते हो मान करके चलिए, कोई दो दो गिलास पी सकता होगा, कोई बहुत ज़्यादा व्यायाम आदि करके अपने आप को पी पी करके अभ्यास कर लिया तो एक किलो पी सकता है एक समय। तो जो एक गिलास पीने वाले को एक किलो पिलाओगे तो क्या होगा, तामसिकता आ जाएगी, ठीक है ना, और गरम गरम दूध पी लो तो रासिकता आ जाएगी, ठीक है ना, है तो दूध है। अभी आजकल द्राक्ष आ रहे होंगे ना, अंगूर ग्रेप्स आ रहे होंगे ना, आप सामान्य रूप से 100 ग्राम खा लीजिएगा, फल है, अच्छी बात है, सात्विक है, और उसी अंगूर को द्राक्ष को आप 1 किलो खाइएगा, क्या होगा, तामसिकता, नींद आने लग जाएगी, तामसिकता उभर आएगी। आपको पता है ना सबसे ज्यादा शराब बनाया जाता है अंगूर से, उसमें तामसिकता बहुत है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कार्य पदार्थ में ये विरुद्ध धर्म रहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भले मिलकर के रहते हो पर प्रभावी के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में नहीं होंगे, वो कम ज्यादा होंगे, लेकिन मूल तत्व में ऐसा नहीं होता, मूल तत्व में नहीं रहता, अलग अलग ही रहे, यही कहना चाह रहे। यतः सती साधर्मे न गुणाभिव्यक्ति ही, यदि उनमें साध्यर्म रहने लगे तो गुणों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, मतलब केवल सत्व सत्व के रूप में है, एक सत्तू ले लो, दो सत्तू ले लो, तीन सत्तू ले लो, क्योंकि सत्व पदार्थ जो है एक तो नहीं है ना, इकाई के रूप में एक तो नहीं है ना, बहुत है सत्व, उसके जो कण हैं वो बहुत हैं, उन सबको मिला लो, इकट्ठा रख लो, तो सब समानता है ना उन सब में, उससे कोई कार्य के रूप में कोई आएगा नहीं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। उसकी अभिव्यक्ति तब हो सकती है जब रजोगुण के साथ जोड़ो, तमोगुण के साथ जोड़ो, एक ही तत्व की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यतः सती साधर्मे न गुणाभिव्यक्ति ही किंतु प्रकृतिरेव सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, वो प्रकृति के रूप में ही रहेगी, मूल तत्व के रूप में समवस्था में रहेगी। गुणानाम वैधर्ममेव सृष्टि कारणम, लेकिन गुणों का जो वैधर्म है वो वैधर्म ही सृष्टि का कारण है। जब तीनों मिल जाते हैं तो तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तभी जाकर के सृष्टि बनेगी। सत्व सत्व के रूप में रहे, केवल सत्व को लेकर के सृष्टि नहीं बनाई जा सकती, केवल रज को लेकर के सृष्टि नहीं बनाई जा सकती, केवल तम को लेकर के सृष्टि नहीं बनाई जा सकती, केवल आटे को लेकर के रोटी नहीं बना सकते आप, पानी चाहिए आपको, पानी डालो, दूध डालो या शहद डालो या कोई ऐसा तरल पदार्थ डालना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई एक तरल पदार्थ उसमें डालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, विरुद्ध धर्म को साथ में जोड़ना पड़ेगा तभी कोई कार्य पदार्थ आप बना सकते। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर, कहते हैं साम्य वैधर्म्याभ्याम कार्यद्वयम्, जहां समानता और विपरीतता, साध्यर्म और वैधर्म्य जब रहेगा तभी कार्यद्वयम्, तो दो कार्य बन जाएंगे, यानी कोई ना कोई कार्य उत्पन्न होगा, कम से कम दो होना चाहिए कार्य पदार्थ को बनाने के लिए। प्रकृतौ तो गुणा अनुद्भूता, और प्रकृति में जो धर्म है वो उद्बुद्ध नहीं रहते, प्रकट नहीं रहते, वो अनुद्भूत रहते हैं, यानी अप्रकट रूप में रहते हैं। महतत्वे गुणा उद्भवंती, हाँ महतत्व बनकर के जब आएगा, बुद्धि बनकर के आएगी, तब उसके धर्म जो है प्रकट हो जाते हैं। सत्वमुखेना महतत्वे गुणा उद्भवंती, महतत्व नामक पदार्थ में सत्व की प्रधानता से उसके गुण उभर जाते हैं, यानी महतत्व में सत्वगुण की प्रधानता है। फिर कहा अहंकारे स्फुरंती रजो माध्यमेना, और अहंकार में रजोगुण की प्रधानता से वो गुण उसके स्फुरंती प्रकट होते हैं, स्फुरित होते यानी प्रकट होते हैं। अहंकार में रजोगुण की प्रधानता है, अहंकार नामक जो तत्व है उसमें रजोगुण की प्रधानता है। फिर कहते हैं तमो भूमिकया पंच तन्मात्रेषु तथा इंद्रिय शक्तिषु संगच्छन्ते, और तमोगुण की अधिकता से तन्मात्राएं हैं और इंद्रिय हैं, इंद्रियों की शक्ति में तमोगुण की प्रधानता है। तो कहते हैं संसृष्टा भवन्ति, ये सभी गुण संसृष्ट होकर के यानी मिलकर के रहते हैं। न ये दे गुना कारण गुना भवन्ति, पर ये कारण गुण नहीं है, ये कार्य के गुण होते हैं। क्योंकि सृष्टि में कार्य पदार्थों में जो गुण हैं यानी जो धर्म हैं जो विशेषता हैं वो कारण के रूप में नहीं होते, वो कार्य के रूप में रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। अतः कारण गुण विषयकम सूत्रम, अब कारण गुण विषयक सूत्र यानी कार्य गुण विषयक सूत्र है। अभी तक तो कारण गुणों को लेकर के मूल तत्वों के धर्मों को लेकर के बताया है, अब कार्य के गुणों को लेकर के बताया जाएगा। लघ्वादि धर्मे साध्यर्म्यम वैधर्म्यम च गुणानाम अथवा गुणवताम, कहते हैं ये जो लघु आदि धर्म है, लघु आदि से आप चलत्व गुरुत्व ऐसे बहुत सारे धर्म हैं उन सबको ले सकते हैं। तो लघुवादी धर्मों से कैसे हैं वो साध्यर्म के रूप में और वैधर्म के रूप में, गुणवताम कार्य पदार्थों के होते हैं ये। कहते हैं गुणवताम सत्व रजस तम तमवत्वताम भूतात्मकानाम इंद्रियात्मकानाम कार्याणाम, कहते हैं गुणवताम गुण वाले सत्व रज तमस्ववताम, सत्व रज और तम वाले पदार्थों का, वो कैसे पदार्थ भूतात्मकानाम इंद्रियात्मकानाम, दो प्रकार के हैं कार्य पदार्थ, एक भूतात्मक के रूप में और एक इंद्रियात्मक के रूप में, ऐसे उन कार्यों के गुणों को लेकर के बताया जाएगा। उक्तम ही तेषाम गुणवत्वम, उनके गुणों के बारे में योग दर्शन में स्पष्ट कहा है, क्या प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये योग दर्शन के दूसरे पाद का सूत्र है। ये कहा जा रहा है सृष्टि दो प्रकार की है, आज जो कुछ भी ब्रह्मांड हमको दिखाई दे रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में दो प्रकार के पदार्थ हैं। कौन से हैं वो दो प्रकार के पदार्थ, तो कहते हैं भूतेन्द्रियात्मकम, एक भूत स्वरूप में और एक इंद्रिय स्वरूप में, और जितना भी आपको दृष्टिगोचर आ रहा है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ये भूतात्मक सृष्टि है जो हमको दिखाई देता है, और जो इंद्रियात्मक सृष्टि है वो इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। तो एक इंद्रियात्मक सृष्टि है और एक भूतात्मक सृष्टि है। भूतात्मक सृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ हमको दिखाई दे रहे हैं ये सब भूत स्वरूप में है, दिखाई देने वाले हैं, इंद्रियों से हमको दिखाई देता है, और इंद्रियात्मक सृष्टि जो है वो दिखाई नहीं देती इन इंद्रियों से, उनको तो समाधि के द्वारा देखा जाता है। तो इंद्रियात्मक सृष्टि में आप महतत्व से लेकर के आप इंद्रियों तक ले सकते हैं, यानी महतत्व अहंकार मन और ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ये सब भूत इंद्रियात्मक सृष्टि है, और भूतात्मक सृष्टि में पंच महाभूत ले लो और उसके सूक्ष्म भूतों को भी ले लो, और उन पंचमहाभूतों से जो भी ये बने हुए हैं इन सब पदार्थों को ले लो। तो भूतात्मक सृष्टि में पांच तन्मात्राएं पांच महाभूत, और उन पांच महाभूतों को मिलाकर के सूर्य चंद्र नक्षत्र ये धरती ये पानी ये सब कुछ है, ये सब भूतात्मक सृष्टि है। और इन दो प्रकार की सृष्टियों में तीन प्रकार के धर्म है, क्या है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, एक प्रकाशशील वाला है और एक क्रियाशील वाला है और एक स्थितिशील वाला है। प्रकाश का अर्थ होता है यहाँ पर सत्व स्वभाव वाला, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में उभयात्मक सृष्टि में भूतात्मक सृष्टि और इंद्रियात्मक सृष्टि में एक तो प्रकाशता है यानी सत्वगुण है, और एक क्रिया से रजोगुण है और स्थिति से तमोगुण है। तो सत्व रज और तम स्वभाव वाले इन तीनों पदार्थों को लेकर के दो प्रकार की सृष्टि बनाई गई है, जो कि भूतात्मक और इंद्रियात्मक। और ये सृष्टि क्यों बनाई गई है? तो कहा भोग अपवर्गार्थम, या तो भोग कराएगा ये सृष्टि, या अपवर्ग दिलाएगा। या तो अपवर्ग को दिलाएगी सृष्टि, या भोग को कराएगी। इसी सृष्टि को, जो उभयात्मक सृष्टि है, इस सृष्टि को योग की भाषा में दृश्यम कहते हैं। पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, जिसमें इंद्रियात्मक स्वरूप है और भूतात्मक स्वरूप है, इस पूरे ब्रह्मांड को योग की भाषा में दृश्यम शब्द से कहा। तत्रस्थ गुणानां वा लघुत्व चलत्व गुरुत्व धर्मे साध्यर्म्यम वैधर्म्यम च भवति। तो तत्रस्थ गुणानां, उन कार्य पदार्थों में, चाहे वो भूतात्मक हो या इंद्रियात्मक हो, उनमें स्थित जो गुण हैं वो कैसे हैं? लघुत्व के रूप में, यानी लघु गुण के रूप में, चलत्व गुण के रूप में, गुरुत्व के रूप में विद्यमान है। यानी कोई वस्तु हल्की है, उसमें लघुता है। कोई वस्तु ऐसी है जो चल धर्म से युक्त है, वो टिका नहीं रहता, निरंतर गमन करता है, जैसे वायु है, ये चल धर्म वाला। कोई लघु है, बहुत हल्का होता है। कोई गुरुत्व से युक्त है, पत्थर को ले लीजिएगा, जिसमें गुरुता है, भारीपन है। तो साध्यर्म वैधर्म्यम च भवति, साध्यर्म भी होता है इनमें और वैधर्म भी होता है। जैसे लघु जो है सत्व का है, सत्व का है लघु, लेकिन इस सत्व के साथ साथ में वायु जो है, वायु क्या है? रजोगुण का धर्म है उसके अंदर। रजोगुण का धर्म होते हुए भी वो हल्का भी है, साध्यर्म है ना, समानता है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं, लघुत्व चलत्व गुरुत्व, तो साध्यर्मों से और वैधर्म्यों से युक्त है। तत्र सत्ववताम परस्परम लघुत्व धर्मेना, सत्ववताम पदार्थानाम, जो सत्वगुण प्रधान पदार्थ हैं उसमें लघुत्व धर्म दिखाई देगा, लघु होते हैं। जो जो सुपाच्य है ना, जो जो सुपाच्य है, खाने के विषय में बोल रहा हूं, वो सब लघुत्व धर्म से युक्त होते हैं। इसलिए बोला जाता है ना, विद्यार्थियों को क्या बोला जाता है? अल्पाहारी, अल्प भोजन, लघु भोजन करना है, ठीक है जी। तो लघुत्व धर्मे न सत्वताम परस्परम, तो लघुत्व धर्म से सत्व वाले पदार्थ होते हैं। रजस्वताम परस्परम चल धर्म धर्मेण, चलत्व धर्मेण, और जो रजोगुण वाले पदार्थ हैं उनमें चलत्व धर्म रहता है, उसमें चंचलता रहती है। तमस्वताम परस्परम गुरुत्व धर्मेण साध्यर्म्यम भवति, और तमोगुण प्रधान वाले पदार्थ जो होते हैं उसमें गुरुत्व धर्म विद्यमान रहता है। पुनः सत्ववताम रजस्वद्भि तमवद्भिश्च सह चलत्व गुरुत्व धर्माभ्याम, तथा रजस्वताम सत्ववद्भि तमवद्भिश्च सह लघुत्व गुरुत्व धर्माभ्याम एव। ये कहना चाह रहे हैं सत्ववताम जो सत्व वाले पदार्थ हैं, वो सत्व वाले पदार्थों का रज वाले और तम वाले पदार्थों के साथ जुड़ करके रहते हैं, तो उसमें चलत्व गुरुत्व धर्म विद्यमान होंगे। सत्व वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों में रजोगुण और तमोगुण अगर मिल जाता है तो उसमें चलत्व और गुरुत्व धर्म भी आ जाते हैं। तथा उसी प्रकार से रजस्वताम जो रजोगुण प्रधान वाले पदार्थ हैं उसमें अगर सत्व और तम युक्त पदार्थ मिल जाएं तो उसमें लघुत्व गुरुत्व धर्म भी आ जाते हैं। ऐसे ही तमस्वताम और तमोगुण प्रधान वाले जो पदार्थ हैं उसमें सत्व और रज युक्त पदार्थों को मिला दिया जाए तो उसमें लघुत्व और चलत्व धर्म विद्यमान हो जाएंगे। ये वैधर्म्य है। रजो सत्वगुण वाला पदार्थ है, मान लीजिए कोई किसी को आप ले सकते, दूध को ले लीजिएगा, ठीक है जी, उसको दूध को दूध ले लीजिएगा और उसमें केसर मिला दीजिएगा, ठीक है जी, दूध है सात्विक है, केसर मिला दीजिएगा, तो केसर जो है रजोगुण प्रधान है, ठीक है। तो वो आ जाएगा। और उस दूध में ऊपर से मलाई डाल दीजिएगा, खूब सारा, खूब मलाई डाल दो उसके अंदर, तो उसमें क्या गुण आ जाएगा, गुरुत्व धर्म आ जाएगा। कोई कोई क्या करता है, दूध में घी भी डालता है ना, घी डालता है दूध के अंदर, तो वो गुरुत्व धर्म आ जाएगा, भारीपन हो जाएगा ना। तो सत्वगुण वाले पदार्थ में रजोगुण वाले और तमोगुण वाले पदार्थों को मिलाया जाता है, और रजोगुण वाले पदार्थों में सत्वगुण वाले तमोगुण वाले पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है ना। अब कोई तमोगुण वाला पदार्थ है, मान लीजिए अचार खा रहा है आदमी, ठीक है ना, अब उस अचार के साथ में कुछ और भी ऐसी चीज भी खाता है ना, तो सत्वगुण प्रधान वाली कोई चीज ले रहा है, ठीक है, या रजोगुण वाला पदार्थ कुछ ले रहा है उस अचार के साथ। केवल अचार थोड़ा खाता है, चावल खाता है ना अचार के साथ में, तो चावल क्या है, सत्वगुण प्रधान है, अचार के साथ चावल खा रहा है, और चावल के साथ में कुछ मिर्च भी डाल दिया उसने, हरी मिर्च डाल लिया, वो भी तल करके चावल के साथ में बीच बीच में कुछ खाता है ना आदमी, ठीक है, तो साथ में उन्होंने रजोगुण वाले पदार्थ को भी मिला लिया, यानी अचार के साथ में ये भी मिला लिया। तो ऐसे कभी सत्वगुण के साथ में तमोगुण रजोगुण वाले धर्मों को मिलाता है, और कभी रजोगुण में सत्वगुण तमोगुण वाले को मिलाता है, कभी तमोगुण में सत्वगुण रजोगुण को मिलाता है, ऐसा चलता रहता हमारा जीवन, यही बात कही जा रही है यहाँ पर। एकैक गुणस्य प्राधान्येन पदार्थ तद्वन्त प्रसिद्ध्यन्ति, एक एक गुण के कारण से जो भी पदार्थ होते हैं वो किसी एक गुण के कारण से, यानी एक गुण की प्रधानता के कारण से वो पदार्थ उसी गुण से कहे जाते हैं, यानी उसमें एक गुण अधिक है, अधिक मात्रा में, तो उसको आप कहेंगे ये तमोगुण है। प्याज को ले लीजिएगा, तामसिक है, क्यों कहते हैं, उसमें तमोगुण की अधिकता है, इसका ये मतलब नहीं है उसमें सत्वगुण नहीं है, उसमें रजोगुण नहीं है। आप एक बात बताइए, ये जो शराब पीता आदमी, शराब तामसिक है या नहीं है, तामसिक है ना, राजसिक है या नहीं है, पर शराब पी करके सुख भी तो लेता है ना, तो सुख ले रहा है, इसका मतलब वहां सत्वगुण है, तभी तो सुख ले सकता है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जहां आपको सत्वगुण नहीं मिलता हो, तमोगुण नहीं मिलता हो, रजोगुण नहीं मिलता हो, पर प्रधानता से उस वस्तु को कहा जाता है। तामसिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमोगुण की प्रधानता है, राजसिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रजोगुण की प्रधानता है, सात्विक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सत्वगुण की प्रधानता है। यही कहना चाह रहे हैं, एक एक गुणस्य प्राधान्येन, एक एक गुण की प्रधानता से पदार्था तद्वंता भवंती, तद्वंता प्रसिद्ध्यंती, तो एक एक गुण के कारण से ये जो पदार्थ है जिनका हम प्रयोग में लाते हैं वो तद्वंता उन्होंने गुणों वाले कहे जाते हैं, उन्होंने गुणों से प्रसिद्ध होते हैं। उक्तम ही व्यासेन, महर्षि व्यास ने कहा भी है योग दर्शन में, एवं एते गुणाः, ये जो सत्व रज तम रूपी ये जो गुण हैं, इतरेतर आश्रयेन उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यया, ये जो गुण हैं इतरेतर आश्रयेन, एक दूसरे के सहारे से, अकेले नहीं रह सकते, इधर देखिएगा तीनों अलग अलग नहीं रह सकते कभी भी, कार्य पदार्थों में, कार्य जगत में रहते हुए केवल सत्वगुण अकेला नहीं रह सकता, केवल तमोगुण अकेला नहीं रह सकता, केवल रजोगुण अकेला नहीं रह सकता, इसलिए करें इतरेतर आश्रयेन, एक दूसरे का सहारा लेते ही हैं, बड़ी मित्रता है इनके अंदर, आपस में बहुत अच्छी मित्रता है, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। इतरेतर आश्रयेन उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्ययः, फिर एक दूसरे के आश्रय से उपार्जित करते हैं किसको, सुख को, सुख का उपार्जन करते हैं, दुख का उपार्जन करते हैं और मोह का उपार्जन करते हैं, या तो कभी सुख का अनुभव करते हैं, प्रत्यय का मतलब अनुभूति ज्ञान, सुख का ज्ञान करते हैं, कभी दुख का ज्ञान करते हैं और कभी मोह का ज्ञान करते हैं। तो सर्वे सर्वरूपा भवंती, ये विशेष बात है, सर्वे सर्वरूपा भवंती, सर्वे पदार्थाः सर्वरूपा भवन्ति, सभी पदार्थ सभी रूपों वाले होते हैं। ये बहुत विशेष वाक्य है, ये नोट करने योग्य वाक्य है, क्योंकि सभी पदार्थ सभी रूपों से युक्त होते हैं। इसलिए चिंता मत करो, दुखी मत हो, परेशान मत हो, आपके पास में सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। तो कभी आप दुखी होने लगो तो सत्वगुण को भर लेना। मेरी बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए कोई दुख आ पड़ा है, अब आ गए तो आ गए, उसको क्या कर सकते आप, वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब उस दुख से और दुखी क्यों हो रहे हो? एक दुख तो आ गया, और दुख नया मत पैदा करो। क्या करो? सत्वगुण को बाहर लो। ये तो होना ही था, ये तो हो गई, संसार है, जो कुछ बनता है तो उसमें बिगाड़ हो गई। तो ये जो विवेक पैदा करके सत्वगुण को बाहर लेता है, मेरी बात को समझ लेना। मान लीजिएगा, अब कहना तो पड़ेगा, ये बिना कहे तो पता कैसे चले। अब कोई मर गया, अब क्या कर सकते, अपने हाथ में तो है ही नहीं, मरना तो है ही, एक दिन सबको मरना है, तो हमें भी मरना है। तो जो भी मर गया, अब मरने के बाद क्या दुखी होना है? मर तो गया, अब रोने से क्या मिलेगा? मरने से पहले रो लेते। हाँ, आदमी को मरने से पहले रोना चाहिए, मरने के बाद नहीं रोना चाहिए। जिंदा है तो रो लो भाई, आपको देख करके बहुत परेशानी हो रही है मेरे को, कुछ आप सुधरो, कुछ मैं सुधरूंगा, तो रोना धोना जीवित रहते हुए कर लो। अब मर गए, अब तो क्या रोना है? अब विवेक पैदा कर लो उस समय, अब तो मर गए, अब इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। जो कर सकते तो जीवित अवस्था में कर सकते हैं, अब नहीं कुछ कर सकते, तब आप सत्वगुण को भर लो, दुख कम हो जाएगा। कम क्या होगा ये नहीं, अगर ज्यादा आप स्ट्रांग हो, मजबूत हो, तो दुख बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये तो पता ही था मेरे को पहले से, ये तो जाना ही था, किसी को तो जाना था, मेरे को जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, ये गया, कोई बात नहीं, जाना तो किसी को है, बस किसी को तो जाना है, तो चला गया, कोई बात नहीं, तो सत्वगुण को उभार लो, यही कहना चाह रहे। माइक नहीं, मैं इसलिए जो कह रहा था ना, आज जो बोल रहा था ना मैं सुबह, कि विकल्प में मन को क्यों ले जाते हैं हम? हमें मन को विकल्प में नहीं ले जाना है। मेरा ये अभिप्राय है कि कोई शराब पी रहा हो तो उसको ये बोला जाए कि अरे भाई आप शराब पी रहे हो, तो उसमें सत्वगुण है, उसको उभार करके खुश रहे ना, शराब पीते रहे ना, ये हमारा प्रसंग ही नहीं है ना। हमारा प्रसंग ये है कि कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि परेशान हो रहा है व्यक्ति, दुखी हो रहा है, किसी के मरने से, किसी के कटने से, किसी भूकंप के कारण से, किसी तूफान के कारण से, किसी आंधी के कारण से, कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाओं के कारण से, या अपनी मूर्खता अज्ञानता के कारण से दुख पैदा हम कर लेते हैं। अब उसका क्या सलूशन है? उसका यही समाधान है कि अब उस दुख से उभरो। ये मेरा प्रसंग है, मेरा ये प्रसंग नहीं है कि कोई बिल्कुल तमोगुण में बैठा हुआ है, निठल्ला है, कुछ नहीं करता, उसको मैं ये उपदेश थोड़ा दूंगा। हाँ हाँ, जिस तमोगुण में आप बैठे हो ना, उसमें भी सत्वगुण है, उसको उभार करके खुश रहना, ऐसे तो हम उपदेश नहीं कर सकते ना। ऐसे तो हम उपदेश कर ही नहीं सकते। उपदेश हम वही करेंगे ना जो हो सकता है, जो करना चाहिए, यानी गलत उपदेश हम नहीं कर सकते, यही प्रसंग है। चले जी आगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कहे कि सिगरेट में भी तो फिर सुख है, तो हर चीज में सुख ढूंढने लग जाएगा व्यक्ति। हमें ये नहीं देखना कि उसमें सुख है, हमें ये देखना है उसमें सुख होता हुआ भी दुख ज्यादा देगा वो, सुख कम देगा। कोई ऐसा दुनिया में पदार्थ नहीं है जिसका आप उपभोग करें उसमें केवल सुख मिले या केवल दुख मिले। जितने भी दुखदायी पदार्थ हैं, जितने भी, उन सब दुखदायी पदार्थों में सुख भी है, लेकिन सुख अधिक है या दुख अधिक है ये देखना पड़ता है। जिसमें क्वांटिटी के रूप में या क्वालिटी के रूप में, दोनों के रूप में, क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में आपको ये देखना है कि सुख अधिक है या दुख अधिक है। जिसमें सुख अधिक हो उसका ग्रहण करना होता है, जिसमें दुख ज्यादा हो उसको त्याग करना होता है। भले उसमें सुख रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो बात ऐसी हो गई, माताजी ने हलवा बना दिया और हलवा में छिपकली गिर गई, अब सुख तो है खाओ तो थोड़ा खाएंगे हम लोग, भले सुख रहे उसमें, लेकिन उसको खाएंगे उस सुख के साथ साथ दुख ज्यादा मिलेगा, इसलिए उस सुख का त्याग करेंगे हम लोग, ऐसे समझ लेना चाहिए। चलिएगा, तो व्यास जी ने जो बहुत बड़ी बात कही है, सर्वे सर्वरूपा भवंती, जितने भी संसार में पदार्थ हैं वो सभी रूपों वाले, यानी सत्व रज और तम रूप वाले होंगे। कोई एक ऐसा पदार्थ नहीं है इन तीनों रूपों से रहित हो, बस वहां प्रधानता के ऊपर निर्भर करेगा। कहते हैं गुण प्रधान भाव कृतः तेषां विशेष इति, महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, हाँ गुण प्रधान भाव कृतः तेषां विशेष, उनकी विशेषता कैसी होगी, किसी में गौण रूप में या किसी में मुख्य रूप में। तो गौण रूप जहां होता है तो वो भी विशेष है, और जो मुख्य रूप जहां होता है वो भी विशेष है, अपेक्षा से, दूसरे की अपेक्षा से। तथैव गीतायामपि, गीता में भी ये बात कही है, रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। कहते हैं हे भारत, वो समझाया जा रहा है, कभी कृष्ण समझाते हैं, कभी युधिष्ठिर समझाते हैं, कभी विदुर जी समझाते हैं, कभी भीष्म समझाते हैं, कभी संजय जी समझाते हैं, कभी, महाभारत में तो बहुत सारे पात्र हैं, तो प्रसंग के अनुसार जो भी वहाँ समझाया जा रहा है, विशेषकर कृष्ण समझा रहे हों ऐसा मान करके चलिए, तो कहते हैं रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये जो सत्व है ये क्या करता है, रज और तम इन दोनों को अभिभूय दबा करके अपना काम करता रहता है। जब सत्वगुण उभर जाता है ना शरीर में या मन में, शरीर में भी उभरता है याद रखना सत्वगुण, मन में तो उभरता ही उभरता है लेकिन शरीर में भी उभरता है। आप कभी देखेंगे, आप हल्का भोजन किया आपने, सुबह से चलते हैं तभी आपको समझ में आएगा, प्रातराश नाश्ता ब्रेकफास्ट आपने बहुत हल्का किया है, इतना किया है कि आपके लंच के समय अच्छी भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा किया आपने, और फिर लंच में आपने जो भी आपको खाना है सब कुछ खा लिया, लिमिट में खाया ताकि रात्रि भोजन तक आपको वो पच जाए, तो पूरी तरह पच गया और रात्रि के भोजन का समय आने लगा तो भी फिर आपको पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी भूख अच्छी लग रही है, और रात्रि का भोजन हल्का किया, सात्विक किया, क्योंकि आप योगाभ्यासी मानते हो ना अपने आप को, तो सात्विक खाना और हल्का खाना, तो हल्का और सात्विक आपने खाया, और सुबह उठ करके आप देखेंगे शरीर बिल्कुल स्फूर्तीला एकदम, व्यायाम करने के लिए जब आदमी प्रवृत्त होता है तो ऐसा लगता है कि अब खूब व्यायाम कर सकता हूं अच्छी तरह, शरीर हल्का हल्का दिखता है, लघुता आती है शरीर के अंदर, ये क्या है, सत्वगुण के कारण से शरीर में हल्कापन आ जाता है, बिल्कुल हल्कापन। और कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह व्यायाम करना चाहता है व्यक्ति, शरीर भारी भारी लगता है, हेवी भोजन किया है, और कैसे भोजन किया, नाश्ता, ऐसा नाश्ता किया है कि भूख ही नहीं लग रही उसको लंच में, हाँ इतना नाश्ता खा डाला तो भूख ही नहीं लग रहा है, लेकिन घंटी लगी क्या करें, मतलब भोजन का समय हो गया, फिर खाएगा लंच भी खाएगा, वो तो पचा नहीं है नाश्ता, फिर ऊपर से लंच कर लिया, और लंच करने के बाद फिर रात आ गई, रात आ गई तो वो पचा ही नहीं है, ना तो ब्रेकफास्ट का पच पाया और ना लंच का पच पाया, और भूख ही नहीं लग रही, फिर भी रात हो गई, कुछ ना कुछ तो खाना ही है, शरीर है आखिर, आदमी का सोच देखिएगा, फिर रात को फिर खा जाता है बिना भूख के, और फिर सुबह जब उठता है व्यायाम करने की इच्छा नहीं हो रही है, व्यायाम करने की इच्छा नहीं हो रही है, शरीर भारी भारी सा लग रहा है, अलसा हुआ लग रहा है, ऐसा लगता है कि खोया खोया लग रहा है। अब सब व्यायाम कर रहे हैं और उसको भी जबरन करना पड़ता है, बड़े बड़ी कठिनाई से कर रहा होता है उस समय, तो पता लगता है कि तमोगुण बढ़ा हुआ है शरीर में, तो पता लगता है तमोगुण बढ़ा हुआ है या रजोगुण बढ़ा हुआ है या सत्वगुण बना शरीर में भी, ऐसे मन में भी होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, ये जो सत्वगुण जब उभर जाता है शरीर में या मन में, तो तमोगुण और रजोगुण को वो दबा देता है, ये कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। हाँ जी, बढ़ते और घटते क्यों हैं? ये तो आपके बढ़ाने से बढ़ेंगे या घटाने से घटेंगे, कैसे बढ़ाते हैं कैसे घटाते हैं? बता दूं मैं आपको, आप अपने शरीर को देखिएगा, आपके शरीर मान लीजिए ओवर वेटेड है, तो आपने बढ़ाया, शरीर में भारीपन आ गया, ठीक है ना, शरीर में भारीपन आ गया, तो आपने अपनी इच्छा से अपने शरीर को भारी बना रखा है, ये आपने बढ़ाया, मैंने तो नहीं बढ़ाया। और आप ये कहो आपकी श्रीमती पत्नी ने नहीं बढ़ाया, नहीं जी, ये जबरदस्ती खिलाती हैं, आप स्वतंत्र हैं मत खाओ, ठीक है ना, नहीं जी उनके घर गया तो इन्होंने जबरन मेरे को कहा जी आप कुछ तो आपको खाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर ने कहा कि कुछ तो खाना चाहिए, मत खाओ, आपको भूख नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों खाओ? किसी घर में खाने का जाने का मतलब जरूरी था कि कुछ खाना ही है, और खिला नहीं जी आप आए तो कुछ तो खाना पड़ेगा, अरे क्यों खाएंगे जी, नहीं खाएंगे आप, हमको भी बोलते रहते हैं ऐसे कई बार, आप एक बार नहीं आप लाख बार बोलिए, मेरे को नहीं खाना तो एक बार बोल दिया, आप 100 बार पूछो तो भी नहीं खाएंगे, और जब खाना तो एक ही बार पूछेंगे तो आप एक ही बार में बोलेंगे कि हाँ खाएंगे, आवश्यकता है तो खाएंगे, बोलेंगे नहीं है तो नहीं खाएंगे। तो हम अपनी इच्छा से बढ़ा रहे हैं तमोगुण को शरीर में या रजोगुण को, आपको खाना खाना चाहिए मना नहीं है, तो आप अपनी इच्छा से अधिक मिर्च डलवाते हो, अपनी इच्छा से और ऊपर से मिर्च खाते हो, अपनी इच्छा से और कुछ कर लेते हो उसमें, हाँ और कम है इसमें और कुछ डालो, डलवाता है आदमी तो रजोगुण बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, ठीक है ना, नहीं वो आचार लाना, वही लाना आचार जो कल खाई थी ना वही आचार, थोड़ा ज्यादा दो अच्छा लग रहा है मेरे को, तो तमोगुण को आप ही बढ़ा रहे हो ना अपनी इच्छा से, तो क्यों बढ़ते, तो उसका उत्तर दे दिया मैंने, हम बढ़ाते हैं तो हम ही घटाते हैं, ठीक है, ऐसे मन में भी ऐसे? हाँ मन में भी ऐसे ही, मन में भी हम लोग बढ़ाते हैं, किसी को देखते हैं तो बड़ा द्वेष आ रहा है उसके प्रति, तो वो द्वेष कौन ला रहा है, आप ही तो ला रहे हो उसको देख करके, मत लाओ नहीं आएगा, लाओगे तो रजोगुण बढ़ेगा, ठीक है ना, तो हम ही सत्वगुण को बढ़ाते हैं, हम ही रजोगुण को बढ़ाते हैं, हम ही तमोगुण को बढ़ाते हैं, याद रखना अपने आप नहीं बढ़ते वहां पर, हम लोग अपनी इच्छा से बढ़ाते रहते हैं, ये हमारे हाथ में है, आप किसी को भी देख करके खुश रहो ना तो आपके शरीर में सत्वगुण ही रहेगा, आपके मन में सत्वगुण ही रहेगा, लेकिन उसको देखने में राजी नहीं है, आप नहीं देखना चाहते तो द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, तो रजोगुण को आप ही तो उभार रहे हो, ठीक है आपको वो अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, उसके कर्म है, वो जैसा भी आदमी है उसका जैसा स्तर है वैसा रहेगा ना, हम ये क्यों अपेक्षा रखते हैं कि मेरे स्तर के अनुसार इसका स्तर हो, कैसे रहेगा, आपका स्तर आपका है उसका स्तर उसका है, तो आप अपने स्तर के अनुसार उसके स्तर को क्यों देखना चाहते हैं, वो तो अपने स्तर पर रहेगा ना, वो व्यक्ति तो स्वतंत्र है, नहीं जी इसको मेरे जैसे ही रहना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, वो भी तो चाहेगा ना कि इसको भी मेरे जैसे रहना पड़ेगा, तो दोनों ठानेंगे एक दूसरे के साथ, कभी खुश नहीं रह सकेंगे, तो हम ही अपने हाथों से सब बढ़ाते हैं, रजोगुण को तमोगुण को या सत्वगुण को, ये हमारे हाथों में है कि हमको किसको बढ़ाना है या किसको घटाना है, ठीक है जी। तो आइए, वो कहते हैं रजस तम अभिभूय सत्वम भवति भारत, रजोगुण तमोगुण को वो दबा करके सत्वगुण से युक्त होता है व्यक्ति, ऐसे ही रजस सत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस तथा, उसी प्रकार ये कहते हैं रजस सत्वम तमश्चैव, रजोगुण भी सत्व और तम को दबा करके उभर करके काम करने लगता है, और ऐसे ही तमोगुण जो है सत्व और रज को भी दबा करके तमोगुण काम करने लगता है, ऐसा गीताकार ने कहा। सुश्रुत है खलु अपि, सुश्रुत यानी आयुर्वेद। आयुर्वेद के प्रमुख दो ग्रंथ हैं, एक है चरक और एक है सुश्रुत। तो सुश्रुत कार ने भी ये बात कही है, क्या सत्व बहु बहुलम आकाशम, रजो बहुलो वायु, सत्व रजो बहुलो अग्नि, सत्व तमो बहुला आपह, तमो बहुला पृथ्वी। सुश्रुतकार कहते हैं सत्व बहुलम आकाशम, ये जो आकाश है इसमें सत्वगुण की प्रधानता है, इसलिए नीट एंड क्लीन है ना, साफ सुथरा है ना आकाश। आकाश दिखता नहीं है, अवकाश है ये, ठीक है ना, पर ये सत्वगुण प्रधान है। फिर कहा रजो बहुलो वायु, वायु जो है रजोगुण बहुल है, यानी रजोगुण प्रधान है, वायु में रजोगुण की प्रधानता है, इसलिए वो गमन करता है, रुकता नहीं कभी, वायु कभी नहीं रुकता। क्या बात है, हवा नहीं चल रही है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसा बोलता है ना आदमी, ये मोटी भाषा में है, हवा तो हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, स्टिल नहीं रह सकती हवा, याद रखना। हाँ, जब ज्यादा चलने लगे तो हमको दिखाई देता है हवा चल रही है, जब बहुत कम चलने लगे ना, गति बहुत कम हो जाए तो हमको लगता है कि हवा नहीं चल रही, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहा रजोगुण प्रधान वायु होती है, और सत्व रजो बहुलो अग्नि, अग्नि जो है सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों से युक्त रहता है, उसमें सत्वगुण भी रहता है और रजोगुण भी रहता है, दोनों की प्रधानता रहती है, यानी तमोगुण निम्न स्तर में है और रजोगुण तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण अधिक मात्रा में है, ये अग्नि है। सत्व सत्ववतो सत्वतमो बहुला आपः, और पानी जो है इसमें सत्व और तमोगुण की प्रधानता है, दो गुणों की प्रधानता है पानी में, क्योंकि सत्व के कारण से पानी जो है सफेद है, ठीक है ना, और पानी में भारीपन भी है ना। आप लोग बोला करते जी यहाँ का पानी भारी है, वहां का पानी हल्का है, ऐसा बोलते रहते हो ना, तो ये भारीपन जो है ये तमोगुण के कारण से। तो कहते हैं सत्व और तमो बहुल पानी है, और तमो बहुला पृथ्वी, और पृथ्वी में तमोगुण की प्रधानता है, ऐसा सुश्रुतकार कहना चाहते हैं। अत्र सांख्य अपि, इसी सांख्य शास्त्र में तीसरे अध्याय में जाकर के स्पष्ट किया गया है, ऊर्ध्वम सत्व विशाला, ऊर्ध्वम करते हैं श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, देव लोग जो होते हैं, उत्तम व्यक्ति जो होते हैं, वो उनको ऊर्ध्वम कहा है। वो कैसे रहते हैं, सत्व विशाला, विशाल का मतलब है प्रधान, सत्व प्रधान वाले श्रेष्ठ लोग होते हैं, श्रेष्ठों का जो गुण है वो सत्व प्रधान होता है, उनके अंदर सात्विकता अधिक रहती है। और कहा है तमो विशाला मूलतः, मूलतः जो जमीन में रहते हैं ना, और जमीन के साथ जिनका ज्यादा संबंध है, वृक्ष वनस्पतियां हैं, ठीक है, पेड़ पौधे जो है और गुल्म हैं, ये सब के सब चार प्रकार के होते हैं जी। एक का नाम है वृक्ष, एक का नाम है वनस्पति, एक का नाम है विरूध, और एक का नाम है लता। और विरूध के ही दो भाग कर सकते हैं आप, एक है लता और एक है गुल्म। गुल्म और लता ये विरूध के अंतर्गत आता है, ठीक है, और एक है औषधि, ठीक है जी। एक है वृक्ष, एक है वनस्पति, और एक है विरूध, और एक है औषधि, ऐसे चार प्रकार के हैं। वृक्ष को वृक्ष क्यों कहते हैं इसकी अलग परिभाषा है, वनस्पति को वनस्पति क्यों कहते हैं इसकी अलग परिभाषा है। वृक्ष उसको कहते हैं जिसमें फल भी फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, जैसे नीम है, आम है, अमरूद है, इसमें पहले फूल आते हैं उसके बाद फल लगते हैं, उसको वृक्ष कहते हैं। और वनस्पति उनको कहते हैं जिसमें फूल नहीं आते हैं, केवल फल आते हैं, उनको वनस्पति कहते हैं। जैसे गूलर, जैसे बरगद, हाँ, जैसे पीपल, पीपल है, बड़ है और गूलर है, ऐसे जो हैं उनको वनस्पति कहते हैं जिसमें सीधा फल आते हैं, फूल नहीं आते। हाँ जी, हाँ वट, वो तो शब्दों से सभी को वृक्ष बोल देते हैं ना हम लोग, ये मोटी भाषा है। शास्त्रीय भाषा में बोल रहा हूँ मैं, आयुर्वेद की भाषा में बोल रहा हूँ। आयुर्वेद की भाषा में जिसमें केवल फल आते हैं उसको वनस्पति कहते हैं। तो वृक्ष वनस्पति दो हो गए। तीसरा है विरुद्ध। विरुद्ध के दो भेद हैं, एक गुल्म और एक लता। गुल्म कहते हैं बुश्क झाड़ियाँ, और लताएं जो है जो फैलती हैं जमीन पर, ये विरुद्ध में आते हैं दोनों। विरुद्ध ईशवा पढ़ते हैं ना आप लोग वेद संध्या के अंतर्गत। और एक होता है अंतिम औषधि। औषधि उनको कहते हैं जो एक बार पकने के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये जितना भी आप खाते हो ना अन्न के रूप में, ये सब औषधि में आता है। गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी आप खाते हो, जो भी अनाज खाते हैं आप, ये सब औषधि में आता है। इन सबको औषधि कहते हैं। ठीक है, फलपाकांता औषधया, ऐसा आयुर्वेद कार ने कहा, फलपाकांता औषधया, जो पकने के बाद समाप्त होते हैं तब उसको औषधि कहते हैं। तो जितने भी अन्न हैं ये एक बार पक जाते हैं उसके बाद समाप्त हो जाए, फिर नया बोना पड़ता है, इनको औषधि कहते हैं। तो इस तरह चार प्रकार है, वृक्ष वनस्पति, विरुद्ध और औषधि। और विरुद्ध के दो भेद करेंगे तो पांच हो जाएंगे आपके। लताओं को अलग करो और झाड़ियों को अलग करो। तो ये जो मूलतः जो जमीन के साथ ये जुड़े हुए हैं और उसी के साथ कीड़े मकोड़े ये सब जो है, ये सब तमोगुण बोले, इसमें तमोगुण की अधिकता है। अथवा जो बिल्कुल निकृष्ट लोग होते हैं, जिसको आप राक्षस कहते हैं, पिशाच कहते हैं, मनुष्यों को ही पिशाच कहते हैं। पिशाच कोई अलग जाति नहीं, याद रखना, मनुष्यों में ही जो बिल्कुल निकृष्ट होते हैं उनको पिशाच कहते हैं, राक्षस कहते हैं। मनुष्यों को ही राक्षस कहते हैं, मनुष्यों को ही पिशाच कहते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो जंगलों में ऐसे रहते हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, मार काट करना और एक दूसरे को समाप्त करना, अपना जीवन यापन करना, ऐसे जो राक्षस प्रवृत्ति के, पिशाच प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको कह रहे हैं तमोगुण बोल होते हैं। और मध्य रजो विशाला, हाँ जी, अब मेरी ओर देखिए, और हम सब कैसे हैं, रजोगुण बोल हैं। ठीक है, हम सब जो है रजोगुण बोल हैं, हम बीच के, ना ऊपर के ना नीचे के, बीच के जो होते हैं बड़ा उनका जीवन बहुत दुखदायी होता है, याद रखना। ये तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ, बीच में मत लटकना, ना इधर रहो, या तो इधर रहो या उधर रहो, बीच में मत रहना। बोला जाता है ना, घर का ना घाट का, तो जो बीच में रहता है ना वो बहुत दुख पाता है। तो आदमी बहुत दुख पाता है, मतलब उसको अनुभूति होती है दुख का, और जो बिल्कुल निम्न है ना उनको उतनी अनुभूति नहीं होती। सुअर को क्या अनुभूति होती बेचारी, आंतरिक अनुभूति होती है पर वो प्रकट अनुभूति नहीं होती है। जो आदमी निठल्ला बैठा रहता उसको वैसा अनुभव नहीं होता जैसा हमको होता है। निठल्ले आदमी को वैसा अनुभव नहीं होता जैसा अनुभव हमको होता है। पैसा नहीं है जब, तो कैसा अनुभव होता है आपको? रोटी नहीं मिल रही, कैसा अनुभव होता है? आश्रय नहीं मिल रहा रात को सोने के लिए, कैसा अनुभव होता है? निठल्ले आदमी को कुछ अनुभव नहीं होता, पैसे हो या ना हो एक जैसे ही रहता है। ठीक है ना, तो मध्य में रहने वाले हम जैसे लोगों को बहुत अनुभूति होती है। इसलिए या तो इधर करो या उधर करो, बीच में मत लटकना। तो कह रहे मध्य रजो विशाला, जो बीच के मनुष्य लोग होते हैं वो रजोगुण प्रदान वाले होते हैं, ऐसे सांख्य दर्शनकार आगे कहेंगे। फिर कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति रजसाः, जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। गीताकार कहते हैं, गीताकार ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। वो कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, जो सत्वगुण प्रधान वाले हैं, जिनके जीवन में सत्वगुण की प्राथमिकता है, मुख्यता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो ऊपर उठते हैं और मोक्ष में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति यानी मोक्ष में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं वो लोग। फिर कहा मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजसिक प्रवृत्ति वाले हैं, रजोगुण से युक्त रहते हैं, वो बीच में रहते हैं, संसार में रहते हैं कि संसार बीच की अवस्था है, संसार में रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। फिर कहा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण से युक्त रहते हैं, जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता है, वो जगन्य गुण वृत्तिस्था, वो जगन्य स्थानों में जाते हैं, ऐसे ऐसे जगहों में जाते हैं जहां हम कभी जाके खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसे जगहों पर जाते हैं। ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं, ऐसे ऐसे प्राणी होते हैं, उनके निकट नहीं जा सकते आप, इतनी दुर्गंध आती है, इतनी देख नहीं सकते आप, ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं, आपको ले चलूं उसमें अफ्रीका में जाने की जरूरत नहीं, आजकल सबके पास में अफ्रीका आ जाएगा, टीवी में देख लेना। हाँ एक बार वो आता है ना उसमें एनिमल प्लांट या क्या ऐसा कोई चैनल है ना, एनिमल प्लैनेट, एनिमल प्लैनेट में बहुत सारे आते हैं, तो जब कीड़े मकोड़ों को दिखाते हो ना तब देखना, भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को, तब पता लगेगा। तो कहने का अभिप्राय है जगन्य मतलब बहुत अत्यंत घनघोर दुख सागर में डूबे रहते हैं तमगुण प्रधान वाले। अन्यच्च मनुस्मृतो अपि, मनुस्मृति में भी ये बात कही है, क्या है, स्थावराः कृमि कीटाश्च मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः पशवश्च मृगाश्चैव जगन्या तामसी गति। तामसिक गति किनकी होती है, जगन्य गति की। जगन्य का मतलब अत्यंत निकृष्ट गति, अत्यंत निम्न गति को जगन्य कहते हैं। कहते हैं ना जघन्य अपराध किया इन्हें, इसने जघन्य अपराध किया यानी बहुत अधिक अपराध इसने किया। तो कहते हैं जघन्य तामसा गति, तमोगुण से युक्त जो लोग होते हैं वो बहुत ही जघन्य अत्यंत निकृष्ट गति को प्राप्त होते हैं। वो कैसे होते हैं, कौन होते हैं, इसके लिए मनुस्मृतिकार ने बोला है, क्या बोला है देखिएगा, वो कहते हैं स्थावरा, वो स्थावर बन जाते हैं। स्थावर का मतलब है स्टिल रहते हैं एक जगह। हाँ याद रखना, जैसे भी ये वृक्ष वनस्पति, ये गुल्म और ये विरुद्ध जो है ना, ये स्थावर कहलाते हैं, एक जगह रहते हैं बस। किसी किसी को वर्षों हो जाते हैं, 100-100 200-200 300-300 400 हजार 2000 हजारों सालों से वृक्ष खड़े हैं, ऐसे भी हैं, स्थावर कहलाते हैं, एक जगह। बेचारे को कितना दुख होता होगा, आपको एक घंटे बिठा के रखिए ना तो आप बैठते नहीं, मतलब एक घंटे के लिए आपको बिना हिले डुले खुजले खांसे स्टिल होकर के स्टैचू की तरह बिठाना है आपको, बैठ जाएंगे? कोई कोई बैठेगा, जो साधक है तो बैठेगा, लेकिन एक घंटे से ज्यादा बिठाए तो नहीं बैठेगा, साधक भी नहीं बैठेगा। हम लोग एक घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते, कोई दो घंटे बैठता है, हमारे बीच में है जो लगातार दो दो तीन तीन घंटे बैठते हैं साधना के अंदर, तो उससे ज्यादा बिठा हो तो नहीं बैठ सकते, एक दिन के लिए बैठ जाएगा। कोई कोई आधा दिन बैठ सकता, कोई कोई पूरा दिन भर बैठ सकता साधना में, मान लीजिएगा एक दिन बैठेगा, रोज नहीं बैठ सकता। हम एक दिन नहीं बैठ सकते, एक घंटा नहीं बैठ सकता आदमी आज, और इन पेड़ों को देखिए, वृक्षों को देखिएगा, वनस्पतियों को देखो, घंटों नहीं, दिनों नहीं, महीनों नहीं, सालों सालों एक ही जगह, कितना बड़ा बंधन है देखिएगा, कितना बड़ा जेल है, ये कहना चाह रहे स्थावरा। फिर कहा कृमि कीटाश्च, जो कृमि है कीट हैं ये सब जो है, मत्स्या मछलियां हैं देखिएगा, और सर्पा सर्प हैं, सकच्छपा और कछुए हैं, पशवश्च पशु हैं, मृगाश्चैव मृग हैं, जगन्या तामसाम गति, इनकी जगन्य तामसिक गति है। इसमें तमोगुण की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। अब गाय तो गाय है, गाय को आप माँ बोलते हो, गो माता बोलते हो, उसमें तमोगुण की प्रधानता है, लेकिन अन्य प्राणियों की अपेक्षा से तमोगुण की कमी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तमोगुण प्रधान है गाय, मतलब पशु होने के नाते उसमें तमोगुण की प्रधानता है, ये समझ लेना। तमोगुण की प्रधानता होते हुए भी अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा या अन्य पशुओं की अपेक्षा उसमें कम है, अपेक्षा से तमोगुण कम है लेकिन तमोगुण की प्रधानता है। तो ये सब तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, ये सब तमोगुण प्रधान वाले होते हैं, ऐसे मनुस्मृतिकार ने कहा है। फिर कहते हैं तथा आहारस्तु अपि, आहार के विषय में बताया जा रहा है, आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहार जो है सर्वस्य आहार तु अपि त्रिविधः प्रियः भवति, ऐसा अन्वय कर लीजिएगा। सर्वस्य सबका जो आहार है, हम जो भी आहार लेते हैं वो आहार त्रिविधम तीन प्रकार का होता है, त्रिविधो भवति प्रिय तीन प्रकार का प्रिय होता है। किसी को तमोगुण युक्त आहार प्रिय होता है, मान लो लहसुन प्याज से बड़ा प्यार करता है, बड़ा प्रेम करता है व्यक्ति, बिना लहसुन प्याज के खाता नहीं, प्याज के बिना खाता नहीं कोई व्यक्ति, मतलब उसको तमोगुण प्रधान वाले पदार्थ प्रिय लगते हैं। किसी को रजोगुण वाले प्रधान, बिना मिर्च के खा ही नहीं सकता आदमी, मतलब उसमें मिर्च नहीं डालिएगा, किसी भी प्रकार का मिर्च नहीं डालिएगा, जो मिर्च खाने वाला है वो खा ही नहीं सकता। उल्टा देखिएगा, जो मिर्च खाने नहीं खाने वाला होता है, अगर मिर्च डाले तो वो भी नहीं खा पाता। समस्या देखिए दोनों ओर से, एक ओर से नहीं है, क्योंकि मिर्च कोई अभक्ष्य नहीं है। मेरी बात को समझ लें, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मिर्च खाना ही चाहिए, और मैं ये नहीं कहना नहीं खाना चाहिए। अब आप अपनी अपनी स्थिति को देखिएगा, आपको कहाँ जाना है, आपका रास्ता क्या है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। क्योंकि उपदेश एक प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार का उपदेश होता है, आपको किस रास्ते पे जाना है, आपका रास्ता आपका मार्ग तय करेगा आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। बहुत बड़ी बात है ये, आपका मार्ग निर्णय देगा कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कोई पूछे मेरे से कि क्या लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो मैं दो उत्तर दूंगा, खाना भी चाहिए नहीं भी खाना चाहिए। फिर मेरा उत्तर ऐसा होगा उसके मार्ग के ऊपर, किस मार्ग पर वो व्यक्ति चल रहा है उस मार्ग के हिसाब से मैं बोलूंगा। कई बार मेरे से ये भी प्रश्न करते हैं, ये जी आजकल फास्ट फूड जंक फूड बहुत फैल रहा है, बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, कोई आकर के मेरे से पूछे कि जी ये जंक फूड फास्ट फूड खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो मैं पहले सबसे पहले आदमी को देखूंगा नीचे से ऊपर तक, ठीक है ना, आदमी को देखूंगा नीचे से ऊपर तक, फिर देख करके बोलूंगा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई दुबला पतला आदमी आकर के मेरे से पूछे, हाँ तो मैं यही कहूँगा कभी कभी खा लो, क्या दिक्कत है, कोई अभक्ष्य नहीं है ना, बिल्कुल मना नहीं कर सकते। कचौड़ी जो खाए कोई आदमी, समोसा खाए, अब ये अभक्ष्य थोड़ा है तो है। अब कोई बहुत शरीर से मोटे है, इतना स्थूल है, इतना ज़्यादा ओवर वेटेड है व्यक्ति, और वो पूछे जी मेरे को ये जंक फूड खाना चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं खाना है, टच ही नहीं करना, यही बोलूँगा उनको मैं। तो व्यक्ति को देख करके बोला जाता है, उपदेश भी व्यक्ति के अनुसार बोला जाता है। इतना ही नहीं है, ये भी देखा जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है, शरीर की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है आपका, आपका स्वभाव क्या है शरीर का, उसके अनुसार ही बोला जाएगा। अब वो व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं बोलेगा, जानकार बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा, वैद्य बोलेगा, देखो जी आपकी ये प्रकृति है, इस प्रकृति के अनुसार आपको ये नहीं खाना चाहिए, भले कितने अच्छे लगते हो आपको। तो ये देख करके, बहुत कुछ विचार करके ये सब करना चाहिए। इन सब के पीछे स्वाध्याय बहुत बड़ा महत्व रखता है। अभी प्रसंग चल रहा था ना हमारा स्वाध्याय का, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है परम चिकित्सको भवति आत्मनः, वो अपने आप का परम चिकित्सक बनता है स्वयं का, जो स्वाध्याय करता है। तो यही बात ही यहां पर कही जा रही है, आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। त्रिविधः सत्व रजस्तमो धर्मवत्तया। वो कैसे होता है? सत्व रज और तमो स्वरूप से तीन प्रकार का आहार होता है। अन्यच्च, और एक बात, आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन विवर्ध प्रीति विवर्धमान विवर्धना है ना, हाँ विवर्धना, रम्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। हाँ जी ठीक है, कहते हैं आयु हो, आयु को बढ़ाने, सात्विक जो पदार्थ होते हैं वो आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। सत्व, सत्व कहते बुद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। फिर कहा बल को बढ़ाने वाले होते हैं, आरोग्य स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले होते हैं, सुख को देने वाले होते हैं, प्रसन्नता को देने वाले होते हैं, प्रीति। तो विवर्धना इन सब को बढ़ाते हैं, और रस्या रस को बढ़ाने वाले होते हैं, शरीर में जो रस हमको चाहिए ना वो रस को बढ़ाने वाले होते हैं। स्निग्धा स्निग्धता को देने, चिकनाहट को देने वाले होते हैं सात्विक पदार्थ। और स्थिराहा स्थिरता को देने वाले होते हैं, धैर्य को देने वाले होते हैं। हृदयाहा हृदय के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। ऐसे जो आहार होते हैं वो सात्विक प्रिया, वो सात्विक लोग इनको चाहते हैं। सात्विक प्रिया का मतलब है जो सात्विक लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो किसको पसंद करते हैं, तो सात्विक व्यक्ति श्रेष्ठ लोग जो पसंद करते हैं वो आयु को बढ़ाने वाली चीज़ों को लेते हैं। आयु को घटाने, कोई सिगरेट पी रहा हो, शराब पी रहा हो और वो कहेगा मैं तो सात्विक व्यक्ति हूँ जी, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि सिगरेट और शराब जो है आयु को नहीं बढ़ाने वाले होते हैं, आयु को घटाने वाले होते हैं। तो सात्विक लोग, श्रेष्ठ लोग आयु को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं। फिर कहा बल को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, स्वास्थ्य को देने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, सुख को देने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं, रस को उत्पन्न करने वाले पदार्थों का सेवन करते हैं। शरीर में स्निग्धता होनी चाहिए, उसको उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे घी है, दूध है, ठीक है, दही है, ऐसे मतलब गोरस का प्रयोग करते हैं। जिसके जीवन में गोरस होता है वो समझ लेना वो सात्विक व्यक्ति है। गाय से जो भी पदार्थ आते हैं उनका जो सेवन करता है, गोरस का जो यूज प्रयोग करता है वो सात्विक लोग होते हैं। इसे तो कहा जा रहा है हृदय आहार, ये सब सात्विक लोग ऐसा स्वीकार करते हैं। और राजसिक लोग क्या पसंद करते हैं? कटु, कटु का मतलब समझते हैं? तीखा, संस्कृत में कटु का मतलब है तीखा, कटु। और अम्ल खट्टा, लवण, लवण का प्रयोग करते हैं, यानी बहुत तीखा खाते हैं। जो राजसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, राजसिक लोग जो होते हैं वो बहुत अधिक तीखा पदार्थों का प्रयोग करते हैं और खट्टे पदार्थों का प्रयोग करते हैं, लवण नमक का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। और उष्ण पदार्थों, गर्म गर्म तवे से उतरी हुई रोटी चाहिए, बस तवे से उठाओ प्लेट में रखो बस, ठीक है ना, गरम गरम गरम गरम ऐसा पसंद करते हैं। उष्ण पदार्थ तीक्ष्ण पदार्थों को प्रयोग करते हैं, रुक्ष पदार्थों को प्रयोग करते हैं जिसमें तरलता नहीं है। मेरे को सूखी सब्जी चाहिए, अगर तरल सब्जी दोगे, रसेदार सब्जी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सूखी सब्जी चाहिए, ठीक है ना, चौमीन चाहिए, समोसा चाहिए, ये चाहिए, जिसमें तरलता नहीं होना चाहिए, सूखे सूखे रूक्ष पदार्थ जिसमें रूखापन होता है, ऐसे पदार्थों को ज्यादा पसंद करते हैं। जितना भी जंक फूड फास्ट फूड है ना, ये सब रूक्ष पदार्थ है। और विदाहीना, देखिए मेरे खाते समय विदाह जलन पैदा हो, ऐसा करता रहता आदमी खाता हुआ, ठीक है, मतलब रो रहा है ऐसा लगता है, मतलब आंसू निकल आ रहे हैं, मतलब आंखों से पानी, नाक से पानी, ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर भी उसको अच्छा लग रहा होता है। ये राजसिक प्रवृत्ति वाले ऐसे रहते हैं, ठीक है जी। हंसकर के इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको भी पता लगे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का मतलब जो ऐसा खाने वाले, हाँ याद रखना, उस हम में मेरे को मत जोड़ना क्योंकि हमारी प्रवृत्ति हम बोल करके सबको साथ में ले जाने की प्रवृत्ति है। तो कभी कभी यही बोलते हैं, हम लोग शराब पीते हैं ना, तो हम लोग का मतलब मैं भी पीता हूँ, ऐसा मत समझना कई बार हम के साथ में प्रवाह में ये भी बात आ जाती है। कहने का अभिप्राय है, जो ऐसा खाने वाले होते हैं वो रास्तिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तीखा, हाँ, जिसको मान लो जीप पे रखते ही एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, मिर्च तो है उसमें, कटु तो है, लेकिन तीखापन भी होता है, तीक्ष्णता भी होती है। मतलब तीक्ष्णता ये होती है एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम विशेष संज्ञान उत्पन्न होता है उसके कारण से। हाँ जी, उष्ण तो मतलब गर्म। तो आहार रजस राजसस्येष्ठा, ये रास्तिक लोगों की प्रवृत्तियां हैं, रास्तिकता को अपनाने लोग, अपनाने वाले इनका प्रयोग करते हैं। फिर कहते हैं दुख शोक आमय प्रदाह, पर ये रास्तिक पदार्थों को जब प्रयोग करते हैं ना, वो दुख भी मिलता है उनको और शोक भी मिलता है, बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि जब बहुत तीखा और ये ऐसा खाते हैं ना, फिर दुख भी उठाते हो साथ में। हाँ, बाद में दुख उठाते हैं तो उससे शोक उत्पन्न होता है उनके में, और आमय प्रदा रोगों को भी पैदा करते हैं। फिर ऐसी चीज़ों को जब बार बार खाते हैं, अधिक खाते हैं, इससे रोग उत्पन्न होते हैं। याद रखना, जो आजकल बोला जाता है ना, जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें हर चीज़ एक्सट्रीम होती, याद रखना, फैट एक्सट्रीम, प्रोटीन एक्सट्रीम, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रीम, यानी मिठास भी ज़्यादा या प्रोटीन भी ज़्यादा या जो तेल घी आदि है वो भी ज़्यादा, नमक भी ज़्यादा, हर चीज़ अति अति होती है उसमें, एक्सट्रीम होती है, सब अति होते हैं, इसलिए उनके लिए मना किया जाता है। कभी कभी खाता है तो आपत्ति नहीं है, लेकिन अधिकांश जब खाने लगता है तब मुश्किल होता है। मतलब कोई ऐसा पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ नहीं है जिसको आप नहीं खा सकते। भक्ष्य होना चाहिए, अभक्ष्य नहीं होना चाहिए। अभक्ष्य में सर्वथा त्याग करना है, लेकिन भक्ष्य पदार्थों को ऐसा मत सोचना कि इसको बिल्कुल नहीं खाना है। कोई स्थिति सामने, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं आपको खाना चाहिए, वो आपके मार्ग के अनुसार निर्भर करेगा, आप किस मार्ग में चल रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं या भौतिक मार्ग में चल रहे हैं, किस रास्ते में आप चल रहे हो उस रास्ते के अनुसार आहार का ग्रहण करना चाहिए। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। यातयामम गतरसम पूति ही पर्युषितम च यत् उच्चिष्टमपि च अमेद्यम भोजनम तामस प्रियम। और तामसिक जो लोग होते हैं उनको क्या अच्छा लगता है, तामसिक लोगों को, तो कहते हैं यातयामम, बहुत पहले का बना हुआ है, यातयामम बहुत पहले का, आप देखेंगे ना, सब्जी बना के रखी है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, दस दस दिन की सब्जियां खाते हैं, यातयाम बहुत अधिक बासी, 15-15 दिन की भी पड़ी रहती है फ्रिजों में, फिर उसको उठा उठा करके गरम गरम कर करके खाते रहते हैं, ये है यातयाम, बहुत पहले का बना हुआ है। गत रसम, जिसमें रस नहीं है, और पूती दुर्गंध भी आ रही है। पर्युषितम अशुद्ध भी है, और उच्चिष्ट भी है, झूठा भी है, ठीक है जी, और अमेध्यम, मेध्य नहीं है, यानी पवित्र नहीं है। ऐसा जो भोजन जो लोग चाहते हैं वो तामस प्रियम, तामसिक लोग ऐसा करते हैं। बासी, पर्युषितम का अर्थ वैसे बासी होता है, कल का, सुबह का, रात को खाना, रात को अगले दिन खाना, जो बासिक बना कर, हाँ, यातायाम का मतलब बहुत पुराना। पर्युषितम का अर्थ होता है बासी, और ये जो अंत में जो आया ना एक शब्द अमेद्यम, अमेद्यम का मतलब है अशुद्ध, और परियुषितम का मतलब बासी। तो ऐसा जो खाने का स्वभाव रखते हैं, ऐसी चीजों को जो चाहते हैं, वो तामसिक लोग होते हैं। तो तामसिक लोग क्या पसंद करते हैं, राजसिक लोग क्या पसंद करते हैं और सात्विक लोग क्या पसंद करते हैं, इन बातों को लेकर के यहां स्पष्ट गीताकार ने कहा है, और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। अथा अन्यो विचारा, एक दूसरे विचार को लेकर के बता रहे हैं। पूर्व सूत्रे वर्णिता प्रीति अप्रीति विषाद इत्येते त्रयो धर्म उत्तरस्मिन् सूत्रे साध्यर्म्य प्रसंगे परित्यक्ता, कहते हैं एक विचार बता रहे हैं यहाँ पर। पूर्व सूत्रे वर्णिता, जो इससे पहले वाले सूत्र में जो वर्णन किया था 127वें सूत्र में, प्रीति अप्रीति और विषाद, ये तीनों धर्म इस 128वें सूत्र में साध्यर्म के प्रसंग में उनको त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। कुतः, क्यों? ये तो ही एषाम साध्यर्म प्रसंगो मनोविहाय कस्मिंचित गुणवती पदार्थे भूतात्मके यद्वा इंद्रियात्मके न संभवती, कहते हैं इसलिए उनको छोड़ दिया है। मनोविया है, केवल मन को छोड़ करके, मन में तो होते हैं, मन को छोड़ करके कस्मिंचित गुणवती पदार्थ, किसी भी गुण वाले पदार्थ में प्रीति अप्रीति और विषाद ये नहीं होते। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मन में तो प्रीति होगी, विषाद भी होगा और खिन्नता भी होगी मन में, लेकिन शरीर में नहीं होगा ऐसा, इंद्रियों में नहीं होगा ऐसा, मन में हो सकता, क्योंकि अनुभूति का क्षेत्र मन तक है ना, तो मन में तो हो सकते हैं। मन के अतिरिक्त इंद्रियों में शरीर में ये प्रीति अप्रीति विषाद नहीं होते, ये कहना चाहते हैं। इसको और समझेंगे आगे, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति ही। रुकिएगा।